बाद में सुवर्ण मुख हरि के तरी पर विराजमान श्री काल हस्तीश्वर का पूजन करके प्रभु श्री राम ने भगवान शिव का तथा विष्णु की प्रिय शिवकांची और विष्णु कांची गए। वहां एकांबरेश्वर की पूजा करके सभी तीर्थों में अवगाहन किया। तब कामाक्षी देवी को नमस्कार करके बेगवती के पवित्र जल में स्नान किया। वहां से आगे वरद राज का दर्शन करके पक्ष तीर्थ गए। वहां पूसा तथा विदाता नाम के दो पक्षियों की पूजा करके देवी सीता के साथ विमान पर बैठकर शीघ्र ही क्षीर नदी पर पधारे। वहां स्नान कर और त्रिविक्रम का दर्शन करके अरुणाचल गए। स्मरण मात्र से मुक्ति देने वाले अरुणाचल को नमस्कार करके मणिमुक्ता नदी के तट पर स्थित वृद्धाचल पर गए। वहां वृद्धाचलेश्वर की पूजा करके वटपाल गए। वहां वटपालेश्वर की पूजा करके मुष्टि तीर्थ गए। वहां यज्ञ वराह की पूजा करके दर्शन मात्र से निर्वाण पद देने वाले चिदंबरेश्वर के दर्शनार्थ पधारे। वहां पर शिला में शेष नाग की लिखी हुई तांडव व चित्रावली देखी। इसके पश्चात कावेरी को पार करके स्नान किया। वहां से छायावान होकर गौरी मयूर वहां से देववेदारण्य जाकर मध्य अर्जुन भगवान शिव का दर्शन चित्ताकर्षक वृंदावन की ओर गए। तदनंतर सारनाथ का दर्शन करके श्री वत्स के दर्शनार्थ आगे बढ़े। वहां प्रयाग में बैड़ी माधव का दर्शन करके आम्रसरस नाम के स्थान पर गए। वहां की भीत में आकाश के समान लीला कमला लय देखा। बाद में त्यागेश्वर की पूजा करके गया तीर्थ में स्नान किया और दक्षिण द्वारका और गोविंद को प्रणाम किया। वहां से जयपाल नाम के नगर में जाकर अवधेश्वर का अर्चन किया। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पूर्व समय में अपने द्वारा स्थापित विघ्नेश्वर का दर्शन किया। वहां के नवपाषाणासर में स्नान करके देवी नगर गए। फिर बैला तीर्थ स्नान करके सागर के अथाह जल प्रवाह को पार करके एकांत में स्थित भैरव तीर्थ गए। वहां से पैदल चलते हुए सबके साथ आगे बढ़े। आगे जाकर लक्ष्मण कुंड राम कुंड अग्नि तीर्थ धनुषकोटि तीर्थ और जटायु तीर्थ में स्नान किया। वहां से गंधमादन पर्वत पर गए। वहां पूर्व समय में श्री हनुमान जी के द्वारा लाए हुए विश्वनाथ का दर्शन किया। इसके पश्चात श्री रामेश्वर को नमस्कार करके उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। बाद में श्री राम ने खाली कांच के घड़ों को धनुषकोट तीर्थ में फेंक दिया। उस धनुषकोट तीर्थ में श्री राम ने कोट तीर्थ नाम का एक कूप खुदवाया। बाद में क्षेत्र पाप की शांति के लिए श्री सेतु बंध माधव का दर्शन किया। वहां पर अनेक दान पुण्य करते हुए प्रभु श्री राम ने एक मास निवास किया। अनेक वाहनारूढ़ देवताओं का महोत्सव भी वहीं मनाया गया और इसके पश्चात पुनः क्षेत्रपात की शांति के कोट तीर्थ द्वारपाल गणनाथ को नमस्कार कर तथा विमान के द्वारा समुद्र पार करके दर्शय शयन नाम को तीर्थ बनाया। वहां निपेक्षिका के जल में और ताम्रवर्णी तथा सागर के संगम में स्नान किया। वहां भी अनेक दान दिए। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने समुद्र के तट पर विराजमान कार्तिकेय स्वामी की पूजा की। बाद में ताम्रपर्णा के किनारे किनारे प्रभु श्री राम अनेक पवित्र स्थानों को देखते तथा नव वेंकटेश्वर की पूजा करते हुए तोताद्री में गए। इसके पश्चात सिंधु तीर निवासिनी कन्याकुमारी के दर्शन किए, जो कि हाथ में माला लिए हुए उन्हीं श्री राम की राह देख रही थी। श्री राम जी ने उनसे कहा, हे सुब्रते, वर मांगो। तब उसने श्री राम को नमस्कार करके कहा, हे राघव, मैं बहुत दिनों से व्रत धारण करके आपकी प्रतीक्षा में यहां खड़ी हूं। प्रभु, मैं एक मुनि कन्या हूँ, मेरे पिता ने मुझे सुरेंद्र को देना निश्चित किया और उनको विवाह के लिए बुलाया भी था, जो कि अब भी यहाँ से एक योजन की दूरी पर विद्यमान है। परंतु मैंने जब आपकी तीर्थ यात्रा समाचार सुना तो मन में यह निश्चय कर लिया कि राम जब यहाँ यात्रा के निमित्त आएंगे तो मैं उन्हीं से विवाह करूँगी। पिता ने जब मेरा यह दृढ़ निश्चय देखा तो सुरेंद्र को लौटा दिया। वह मेरे दुखित होकर एक योजन पर अब भी खड़ा है। हे राघव, मेरी माता ने विवाह के लिए जो सामग्री एकत्रित की थी वह सब मेरे पिता ने क्रुद्ध होकर समुद्र में फेंकवा दी। वह सामग्री आज भी तरंगों के द्वारा लहरा लहरा कर बाहर आ गई है। हे प्रभु, आज यहाँ आकर आपने मुझको उतार दिया, अब आप दया करके मुझे अपनी दासी बना लें। उसके अभिप्राय को जानकर रघुनंदन श्री राम ने कहा, हे कुमारके, इस जन्म में तो मैंने अविचल एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, आगे चलकर कृष्णावतार में मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त होऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। श्री रामचंद्र जी के कथन अनुसार जब तक प्रभु श्री राम पृथ्वी पर रहें तब तक वह यम नियम पालन पूर्वक जीती रही। तदनंतर तपोवल और शरीर छोड़कर जामवान के यहाँ उत्पन्न होकर जामवती नाम की एक कृष्ण पत्नी बनी। वहाँ से श्री राम सुरेंद्र गए तथा पयोष्णी में स्नान कर तामवर्णी के तट पर स्थित आद्यांत तीर्थ पर पधारे, जहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी तथा गरुण से सेवित होकर शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनके दर्शन करके पश्चिम वाहिनी ताम्रवर्णी के तट पर गए। वहाँ स्नान करके पद्म तीर्थ अनंत शयन के दर्शनार्थ गए। श्री सीता सहित भगवान ने शंख तीर्थ जाकर मत्स्य नदी में स्नान किया और बाद में वहाँ से विमान पर सवार होकर धर्माधर्मा नाम के सरोवर पर गए। वहाँ स्नान करके पश्चिम समुद्र तट पर विराजमान जनार्दन के दर्शन किए। अमावस्या तथा पूर्णिमा को गंगा तथा समुद्र के संगम पर स्नान करके उन्होंने जनार्दन भगवान की पूजा की। उसके आगे स्त्री राज्य देखकर श्री राम लोगों को शिक्षा देने के निमित्त आगे नहीं बढ़े। वहां से लौटकर श्री राम ने घृतमाला कृतमाला तथा सिंधु नद में स्नान किया। वहां ताम्रवर्णी के तट पर स्थित गंजेंद्र मोक्ष गए, जहाँ से ताम्रपर्णी निकली है उस जगह स्नान किया। वहाँ से मैराल तीर्थ गए, वहाँ से चंद्रकुमार पर्वत पर गए, पश्चात विमान के द्वारा दक्षिणा काशी गए। वहाँ विश्वनाथ का दर्शन करके चंपकारण्य पधारे। वहाँ चित्रगंगा में स्नान करके दर्शन मात्र से कल्याण करने वाले श्री हरिहर का जल में अवगाहन करके जग विख्यात सौंदरेश्वर के दर्शन किए। तदनंतर मीनाक्षी देवी के दर्शन किए, द्रविणगिरी पर वेंकटेश्वर के दर्शन किए और कावेरी के मध्य में निवास करने वाले श्री रंगसायन का दर्शन किया। इसके पश्चात मातृभूतेश्वर का दर्शन करके जम्बकेश्वर के दर्शनार्थ पधारे। वहां से रंगनाथ जाकर उनकी पूजा की। बाद में अविनाशी तीर्थ की ओर गए। श्री रंगनगर को देखने के बाद हेमवती के पवित्र जल में स्नान किया। शालिग्राम को नमस्कार करके रामानाथपुर पधारे। वहाँ कुमारघारा में अवगाहन करने के अनंतर सुब्रह्मण्य देवों की प्रीतिपूर्वक पूजा की। उड़ुप्पी नामक कृष्ण की पूजा करके श्रृंगाख्य आश्रम की ओर चले। वहाँ तुंगभद्रा नदी में स्नान करके श्रृंगी गिरि पर विराजमान शारदीय देवी के दर्शन किए। पश्चात कुंभ काशी होते हुए कोटेश्वर गए। वहाँ से मूकाम्बिका देवी के दर्शन करते हुए मुंडेश्वर भगवान शिव के दर्शन के लिए पधारे। फिर गोकर्णेश्वर जन्मदग्ने तथा महेंद्र पर्वत पर विराजमान भीमेश्वर के दर्शन किए। तदुपरांत घोम और महाबली का दर्शन करके श्रीराम कोलापुल पधारे। इसके पश्चात कबीरपुर जाकर कृष्णा और वेणों के संग में स्नान किया। तदनंतर विमानारूढ़ होकर श्रीराम गदा लक्ष्मीश्वर के दर्शनार्थ पधारे। वहाँ घट प्रभा में स्नान करके वहाँ के अनन्याय पुण्य स्थल देखे। फिर तुंड के दर्शन किए। बाद में नीरा नदी में स्नान तथा नरसिंह का पूजन करके पांडुरंग का पूजन और जाकर उन्होंने मार्तंड प्रभु का दर्शन किया। वहां नील दुर्गा दर्शन करके बहुत से स्थानों का अवलोकन किया। इसके पश्चात तुलजा नगर में जाकर वहां देवी के शुभ दर्शन किए और बाद में आगे बढ़े। आगे जाकर माणिक्य अम्मा के दर्शन करके अनन्या पवित्र तीर्थों में श्री राम ने प्राण भ्रमण किया। इसके पश्चात अम्बापुर में विराजमान योगेश्वरी अम्बा का दर्शन किया। बाद में वैद्यनाथ को नमस्कार करके वज सारांग पधारे। वहां से विमान द्वारा नागेश्वर के दर्शन किए। पूर्णा के संगम में स्नान करके गोदावरी के उत्तरी किनारे पर अपने नाम से राम ने एक पुरी बसाई। वहां से मुदगल ऋषि के आश्रम पर होते हुए वाण तीर्थ गए। वहां स्नान करके सिंधु फेना के मनोहर संगम पर गए। तत्पश्चात गोदावरी और अब्जक नदी में स्नान करके त्रिविक्रम के दर्शन किए। वहां पर भी गोदावरी के तट पर अपने नाम की पुरी बसाई। फिर अम्बिका तथा चंडिका की पूजा की। इसके पश्चात आत्म तीर्थ में जाकर स्नान किया। बाद में विज्ञानेश्वर दर्शन करके वड़वा संगम पर स्नान किया। फिर प्रतिष्ठानपुर में स्नान किया और निवाख्यपुर गए। वहां से नूपुर नगर गए तथा और भी बहुत से स्थान देखे। गोदावरी के तट पर होते हुए रघुद्वम राम पुण्यस्थम गए। वहां से कब्रू संगम पर गए। वहां से आगे विनता के संगम पर गए। वहां से जनस्थान और वहां से त्र्यंबकेश्वर गए। रास्ते में दक्षिणात्य राजाओं के द्वारा सम्मानित और पूजित होते हुए श्री राम उनसे अपना कर उघाते और उनको साथ लेते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार त्र्यंबका विधि की हुई श्री राम की दक्षिण भारत की तीर्थयात्रा मैंने तुमको कह सुनाई। इति श्री आनंद रामायणे यात्रा कांडे सप्तम सर्गः संपूर्णः। जय श्री राम।